ساڈے بل سونیا نگاواں کدوں ہونیا ساڈے بل سونیا نگاواں کدوں ہونیا دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیا ساڈے بل سونیا ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے بوسے تیرے قدماں نوں دتے جن راواں نے دتے جن راواں نے ساڈیاں نصیباں وچ او راواں کدوں ہونیاں ساڈے بل سونیا نگاواں کدوں ہونیا ساڈے بل سونیا رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گلیے رو رو ساری جدائیاں وچ گلیے ہن ساڈی زندگی دی شام ہون والی ہے شام ہون والی ہے معاف ماہی ساڈیاں خطاواں کدوں ہونیاں ساڈے بل سونیا نگاواں کدوں ہونیاں ساڈے بل سونیا نگاواں کدوں ہونیا دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیا ساڈے بل سونیا عشق دے عشق دے بیماراں نوں دارو کوئی نہیں چاہیدا اینا دا علاج ہے دیدار سونے ماہی دا دیدار سونے ماہی دا عشق دے بیماراں نوں شفاواں کدوں ہونیاں ساڈے بل سونیا نگاواں کدوں ہونیا دسو منظور دعاواں کدوں ہونیا ساڈے بل سونیا تکھیاں جدائیاں دیاں تپاں دل ساڑے تکھیاں جدائیاں دیاں تپاں دل ساڑے اینی گل دس دے خدائی دیا لڑیا خدائی دیا لڑیا تپاں کدوں مکنیاں تے چھاواں کدوں ہونیاں ساڈے بل سونیا نگاواں کدوں ہونیا ساڈے بل سونیا آقا ایہو صدراں نے سینے وچ پالیا آقا ایہو صدراں نے سینے وچ پالیا چوماں گا میں جا کے کدو روزے دیاں جالیاں روزے دیاں جالیاں سجن اتے تیریاں ਤਾਵਾਂ ਕਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਲ ਸੋਹਣਿਆ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਦ ਹੋਣੀਆਂ ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਕਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਲ ਸੋਹਣਿਆ।